ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันในวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติร่วมกันไปชนิดที่เป็นรูปแบบมาฝึกนั่งสมาธิกันเลยเริ่มต้นด้วยการที่มาหาเสนาสนะที่มีความสงัดในที่นี้หมายถึงที่ที่เราจะไม่ต้องพูดคุยกับใครหลีกเร้นไม่ต้องตอบสนองกับสิ่งใดๆอาจจะเป็นในคอฟฟี่ช็อปที่มีผู้คนอยู่แต่เราก็นั่งแยกอยู่คนเดียวอาจจะในขณะที่เราออกกำลังกายวิ่งอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครอาจจะในขณะที่เราเดินทางนั่งอยู่ในรถที่มีผู้คนต่างๆแต่ไม่ได้พูดคุยกับใครหรืออาจจะอยู่ในห้องพักจะเป็นห้องนอนห้องพระอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครหลีกเร้นเป็นลักษณะที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดความสงัดนั้นมีสองอย่างหมายถึงความวิเวกในทางกายกับความวิเวกในทางจิตความวิเวกในทางกายถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่ที่ไม่วิเวกคือสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมีเสียงคือทึกคึกโครมมากมีกิจการงานที่ต้องสื่อสารติดต่อนั่นนี่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกเยอะนี่เสนาสนะที่ไม่วิเวกไม่สงัดส่วนที่สงัดก็อย่างที่ว่าไปแล้วท่านยกตัวอย่างถึงโคนไม้ล้อมฟางริมลำธารในถ้ำป่าชัดป่าช้าที่ใดที่หนึ่งหรือแม้แต่เรือนบ้างห้องว่างของเราเองก็ได้ทีนี้พอเราทำกายให้มีความวิเวกให้มีความสงัดแล้วต่อไปเราก็มาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความสงัดจนเรียกว่าจิตตวิเวกวันนี้เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่านิโรธาสัญญาในช่วงของเข้าใจธรรมนั้นเราจะทำธรรมะให้เข้าไปสู่ในใจโดยการทำการปฏิบัติเนี่ยเราฝึกมาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติไม่ว่าจะเป็นอนัตตสัญญาอนิจจสัญญาบางทีก็ฝึกมรณสติบางทีก็ฝึกในรูปแบบต่างๆวันนี้เราจะมาฝึกในข้อนิโรธสัญญาเรามาฟังรายละเอียดในแม่บทหัวข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆวาระบอกไว้อธิบายถึงนิโรธหรือนิโรธสัญญาไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนิโรธสัญญาคือความหมายรู้ในความดับเป็นอย่างไรคือบุคคลในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติมันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือคืออุปธิทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความเย็นดังนี้นี่เรียกว่านิโรธสัญญา นี่คือสิ่งที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เป็นรายละเอียดของหัวข้อคือแม่บทที่ยกขึ้นในเบื้องต้นนี้ว่านิโรธสัญญาเราจะมาปฏิบัติในหัวข้อนี้ก็ไล่ไปตามข้อเลยท่านผู้ฟังไปตามลำดับเลยเอาเข้าสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างบทนี้คำนี้หมายถึงการที่เรามีเสนาสนะอันสงัดเหมือนที่เราอยู่นี่แหละอาจจะไม่ได้เงียบกริบเป๊ะแต่ว่าไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากกับใครอาจจะเป็นในคอฟฟี่ช็อปหรืออาจจะเป็นในห้องพักห้องนอนก็ได้ทั้งนั้นเดินทางอยู่ก็ไม่มีปัญหาพอเข้าสู่ที่หลีกเร้นที่สงัดแล้วท่านบอกว่าพิจารณาอยู่โดยประจักษ์ก่อนที่เราจะไปพิจารณาอะไรท่านผู้ฟังจะให้มันดีมันได้เนี่ยทำจิตให้มันสงบซะก่อนเพราะถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นการแค่คิดเดาเฉยๆคิดกับพิจารณานี่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าความคิดนั้นหมายถึงแค่สัญญาคิดนั้นอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำคิดนั้นอาจจะเป็นแค่จำได้ด้วยแค่นั้นด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจความลึกซึ้งความเข้าใจความลึกซึ้งไม่ใช่ความจำไม่ใช่แค่ท่องได้เราจะให้เกิดการพิจารณาที่ไม่ใช่แค่จำได้เราทำจิตให้สงบซะก่อนในเบื้องต้นนี้เราใช้อานาปานสติมาทำจิตของเราให้มีความสงบนึกถึงระลึกถึงลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้ลมหายใจผ่านช่องผ่านโพรงที่อยู่ตรงหน้าของเรานี่ก็เรียกนี้ว่าโพรงจมูกหรือโพรงจมูกนั้นมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่บริเวณจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารก็ผ่านตรงจุดนี้ล่ะใครที่ได้มันจะเอาหูไปรับกลิ่นได้ก็ต้องออกจมูกประมาณสังเกตลมหายใจของเราเองนะที่ตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเราก็ให้รู้เฉยๆสังเกตอยู่ในที่จุดเดียวลมมันออกไปก็ให้รู้เฉยๆสังเกตอยู่ในที่จุดเดียวก็มาสังเกตอยู่ไม่ตามลมต้นเปรตไว้เหมือนกับยามหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารจะเป็นยามที่ทำหน้าที่อยู่ก็เรียกว่า security guard เฝ้าอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกไปแต่สังเกตคอยดูเฉยๆว่าคนนี้เข้าได้คนนี้ห้ามเข้านี่จะดูอย่างนี้เหมือนกันเราสังเกตดูไม่ได้ต้องตามลมสังเกตดูเฉยๆคำว่าดูเนี่ยหรือรู้เนี่ยเราเข้าใจคำนี้ให้ชัดเจนสักนิดหนึ่งคำว่ากำหนดก็ตามดูอยู่เฉยๆก็ตามรู้อยู่เฉยๆก็ตามมาจากศัพท์ภาษาบาลีซึ่งหมายถึงการระลึกรู้ท่านใช้คำว่าสติเพราะก็มารู้นี้พอแปลมาแล้วหลายอย่างอ่ะเช่นความรู้ก็มาจากส่วนที่เป็นปริยัติหรือเจ้าความรู้ที่หมายถึงวิชาส่วนคำว่ารู้ที่ประกอบอยู่ในความหมายรู้ก็มาจากสัญญาหรือถ้าเป็นคำว่าเวทนามันก็มีคำว่ารู้สึกด้วยหรือในคำว่ารู้แจ้งก็มาจากคำว่าวิญญาณนี่ฉะนั้นที่บอกว่ารู้นี่เราต้องหมายเอาเข้าใจถึงเงื่อนไขบริบทของข้อนี้ให้ถูกต้องหมายถึงการระลึกรู้คือมารู้อยู่เฉยนี่คือระลึกรู้คือสติยังไงคือสังเกตเฉยๆไงไม่ได้บังคับให้มันต้อง ลมช้าลมสั้นลมแรงลมหนักลมเบาลมร้อนลมเย็นไม่ต้องไปบังคับให้เขาเป็นอย่างธรรมชาติของเขาเอาใครที่ยังสังเกตดูไม่ได้ทำมาถึงป่านี้อาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งอันนี้คือบังคับเอาเลยเมื่อหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเดิมมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละประมาณนั้นโดยที่ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงให้มันมากบางคนคิดมากถึงขนาดว่ามันต้องเข้ามาจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรนะแล้วบริเวณที่รับรู้เนี่ยมันจะต้องกี่ตารางเซนติเมตรเชฟในการที่จะเข้าไปรับรู้เนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมวงกลมหรือเชฟโดนัทโน้ไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆคร่าวๆแต่ว่าให้คมคมคมคมนี่หมายถึงจิตของเราต้องคมแน่นอนว่ามันจะทื่อเนี่ยนะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นปนมาจิตเราจึงต้องคมอย่างอื่นที่ปนมากับลมนี่มันมีอะไรมันคือกลิ่นนั่นแหละที่เข้ามาพร้อมกับลมหายใจมันก็คือความร้อนความเย็นนั่นแหละที่ออกไปเข้ามาพร้อมกับลมหายใจแน่นอนว่าลมหายใจออกมันก็จะร้อนกว่าลมหายใจเข้าถูกไหมหรือที่จะปนมาอย่างอื่นก็ลมก็จะเป็นเสียงด้วยที่ผ่านมาทางหูหรือถ้าลืมตาอยู่สังเกตลมไปด้วยมันก็มีผ้าผ่านมาอีกในขณะที่เรารู้ลมนั่นแหละนี่คือมันปนมาแล้วนะอย่าทื่อแต่ต้องคมแล้วก็ยังมีความคิดนึกของเราอีกด้วยนี่สำคัญความร้อนความเย็นเกิดขึ้นทางกายเปิดแอร์ปิดแอร์หรือว่าอากาศมันร้อนอากาศมันเย็นถึงความคิดนึกคิดเรื่องคนนั้นคนนี้วันนี้ต้องทำอะไรอดีตผ่านมายังไงอนาคตจะไปทางไหนสิ่งเหล่านี้จะผ่านมาพร้อมกับลมมาพร้อมๆกันผ่านทางอายตนะคือช่องทางในขณะที่เรารู้ลมนี่แหละในที่นี้เราจึงต้องคมในการที่ว่าจะสังเกตดูให้ดีดูเฉพาะลมดูหมายถึงการตั้งสติเอาไว้หมายถึงการกำหนดรู้หมายถึงการเอาใจจดใจจ่อหมายถึงการที่เราเพ่งเฉพาะอยู่ที่นี่โดยไม่ได้บังคับจิตอย่าไปบังคับจิตให้คิดโน่ต้องไม่คิดใช่ไหมอย่าคิดโน่ไม่ต้องบังคับนั้นด้วยอย่าไปบังคับในเรื่องเสียงในเรื่องความคิดในเรื่องการเอาใจจดจ่อเพราะว่าถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวได้แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติเป็นแค่สังเกตแล้วใจจดจ่อนั่นแหละคือสติไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้สิ่งต่างๆเพราะวิญญาณการรับรู้มันเกิดขึ้นเสมอมันปนกันมาในช่องทางใจของเราซึ่งแต่เมื่อมันปนกันมาแล้วจิตใจเราแยกแยะไม่ออกไม่คมมันจะมารุมมาตุ้มมันจะมั่วกันไปหมดเราจะมึนไปหมดต่อไปการแยกแยะพิจารณามันก็จะทำได้ยากเราจะไปพิจารณาเรื่องนิโรธาสัญญานี่เราทำจิตให้สงบซะก่อนโดยเริ่มจากลมหายใจของเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงท่านเรียกว่าอานาปานสติเป็นทั้งสมถะก็ได้เป็นทั้งวิปัสสนาก็ด้วยเราเริ่มสังเกตดูแยกแยะให้จิตของเรามีความคมสมถะนี่ท่านผู้ฟังหมายถึงสมาธิที่ให้จิตของเรามีความสงบส่วนวิปัสสนาหมายถึงสมาธิที่ให้จิตของเรามีความคมมันต้องมารับมาเสริมกันคือเราสมาธิเป็นเหมือนหินรับมีดเอามีดของเราคือปัญญาของเรารับเข้าไปตรงนี้ให้มันคมคือทำจิตของเราให้คมโดยสมาธิสังเกตดูลมหายใจสังเกตให้ดี สังเกตหมายถึงตั้งสติไว้แค่ว่าไม่ตามลมนี่เราฝึกจิตให้มีความคุ้นชินในการที่จะไม่ตามความรู้สึกในการที่จะไม่ตามเสียงได้ยินแล้วก็รู้เฉยๆรู้นี่หมายถึงตั้งสติไว้รู้นี่หมายถึงวิญญาณก็มาได้ยินแล้วหมายถึงคุณมีโสตวิญญาณแล้วก็รู้เฉยๆหมายถึงคุณมีการระลึกรู้โดยไม่ได้บาดตามสิ่งนั้นไปจะเป็นเสียงของผู้พูดจะเป็นเสียงไก่เสียงนกเสียงคนเดินทางเราไม่ได้ตามไปหรือแม้แต่ความคิดมีผ่านเกิดขึ้นมาเราแค่สังเกตรู้ดูเฉยๆไม่ตามไปก็มารู้อยู่หมายถึงมีวิญญาณเป็นมโนวิญญาณเกิดขึ้นแต่สติเราตั้งไว้อยู่กับลมไม่ตามการรับรู้คือเสียงคือกลิ่นต่างๆเหล่านั้นไปแต่ให้อยู่ที่เดียวตำแหน่งเดียวธรรมชาติแบบนี้ตัมฟังมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยรวบรวมลงมาเพราะว่าจิตมันไม่ได้ซ่านไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นตามความคิดนึกเอ๊ะทำไมไม่ได้สั้นไปเพราะว่ามันมีจุดรวบรวมคือสตินี่ไงพอเราตั้งจิตจดจ่อเอาไว้คือลมหายใจรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็รู้เฉยๆไม่ตามไปสังเกตดูอยู่กับลมเนี่ยจิตเรามันรวบรวมเข้ามาไม่สั้นออกไปลักษณะที่จิตรวมลงระงับลงไม่ซ่านออกการที่จะรวมลงจนมันเป็นอันเดียวกันนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิเหมือนกับเราใช้แว่นขยายท่านผู้ฟังแว่นขยายก็ใช้เห็นสิ่งต่างๆได้คนอายุมากก็มักจะใช้ในการดูการอ่านหนังสือเราแว่นขยายนี้มารวมแสงพระอาทิตย์ดูในเวลากลางวันกลางแจ้งถ้าจุดรวมแสงมันยังแบบทั่วไปมันยังไม่มารวมที่พื้นผิวเดียวมันก็จะทั่วไปหมดกระจายสร้างไปในหลายอย่างแต่ถ้าเราเอาพื้นผิวสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกระดาษนี่ก็ได้เอามารองดูรองเอาไว้เราก็ทำการทดลองให้แสงเนี่ยตกลงบนพื้นผิวคือกระดาษนี้ปรับระยะดูให้จุดรวบรวมแสงเนี่ยจากที่มันจะกว้างมันจะเป็นกลมๆใหญ่ๆก็ให้มันเล็กลงเหลือเล็กนิดเดียวนี่นะพลังงานที่เกิดขึ้นณจุดนั้นนี่มันจะมากแต่เป็นเลนส์ชนิดอย่างดีเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลถึงนะว่าความร้อนเนี่ยล้อมละลายสิ่งต่างๆได้เลยพ่อค้าปิ้งไก่ก็เอาหลักการนี้แหละไปปิ้งไก่ขายโดยใช้แสงอาทิตย์รวมแสงมาหมอเขาก็เอาหลักการนี้แหละไปทำมีดผ่าตัดเป็นเลเซอร์นักวิทยาศาสตร์ก็เอาหลักการนี้แหละไปทำไฟเบอร์ออปติกสื่อสารผ่านดาวเทียมบ้างผ่านสายบ้างหลักการเดียวกันนี้ถูกคนพบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นด้วยตัวเราเองสามารถที่จะทดสอบทดลองได้ทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้โดยการรวบรวมจิตของเราขึ้นมาโดยการตั้งสติไว้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคือเจริญอานาปานสติเมื่อมีสัมมาสติตั้งฝังตั้งบอกว่าจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะธรรมชาติที่จิตมันรวมลงเนี่ยมันมีพลังมันมีกำลังชื่อที่เขาจึงใช้เรียกสภาวะจิตที่เป็นแบบนี้หรือว่าจิตที่เป็นสมาธิในสมาธินี้แต่เปิดว่าเมื่อไรเราออกจากสมาธิคือหมายถึงจิตมันไม่ได้รวมลงแบบนี้คือเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิก็ยังมีอยู่แต่ว่า มันจะไม่เต็มที่เหมือนอย่างตอนที่เราทำได้ซึ่งกำลังนี้ก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงไปตามกาลเวลาจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเสื่อมหรือสมาธิเคลื่อนคนที่สมาธิเคลื่อนไปเสื่อมไปแล้วบางทีก็ไปทำผิดพลาดคือมันเป็นเฉพาะครั้งคราวที่คุณทำสมาธินั้นได้พอนอกเหนือจากคราวครั้งนั้นนั้นแล้วมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมตามเสียงตามภาพตามกลิ่นไปเพราะว่าสมาธินั้นมันเคลื่อนไปแล้วเสื่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจะไม่ได้หยุดแค่การทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยสมาธิชนิดที่ทำให้เกิดความสงบเท่านั้นแต่เราต้องใช้สมาธิชนิดที่ทำให้เกิดปัญญาด้วยนั่นคือการวิปัสสนาในที่นี้เราจะเจริญนิโรธาสัญญาทำอย่างไรฟังอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเขาทำกันยังไงเอาก็พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงก็ทำอย่างนั้นให้พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิคือความยึดถือทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความเย็นความดับความเย็นหมายถึงนิพพานนิพพานนี้แปลว่าเย็นธรรมชาติคืออะไรท่านผู้ฟังธรรมชาติของสรรพสิ่งในบริบทของนิโรธาสัญญานั้นหมายถึงความดับไปนั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความถ้าเกิดขึ้นมาได้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดมันก็ต้องดับไปได้ด้วยเพราะว่าถ้ามันเกิดมันก็ต้องอาศัยเหตุเกิดสิ่งใดที่ไม่มีเหตุเกิดไม่มีปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เป็นอยู่กับผุดเกิดขึ้นมาเองมันไม่ใช่มันต้องมีเหตุเหตุนั้นอาจจะเป็นเทพเจ้าบันดาลเป็นไปได้เหตุนั้นอาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุเรื่องของวิทยาศาสตร์บางทีมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เรายังไม่รู้เห็นฟ้าผ่าอย่างเงี้ยสมัยก่อนคนไม่รู้ว่ามันเกิดจากการเสียดสีกันของโมเลกุลอากาศโมเลกุลเมฆที่อยู่บนฟ้าจึงทำให้ฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นคิดว่าเทพเจ้าบันดาลโน่ไม่ใช่มันเป็นเหตุแห่งอุตุฟ้าผ่าบางครั้งที่พระเจ้าบันดาลก็มีฟ้าผ่าส่วนอื่นเหตุปัจจัยมาจากอุตุคืออากาศก็มีเพราะฉะนั้นเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างแต่มันต้องมีไม่มีแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยมามันจึงเกิดขึ้นได้นี่เบสิกนะเบสิกนี่แหละมันสำคัญคิดใกล้กรณีอีกทีหนึ่งเราสับให้ละเอียดท่านผู้ฟังไล่กันไปทีละข้อช้าๆด้วยจิตที่สงบเป็นอารมณ์เดียวใครที่ถ้าเพิ่งมาฟังแล้วทำจิตให้สงบแล้วมาพิจารณาในข้อแรกพิจารณาถึงธรรมชาติอันใดอันหนึ่งที่มันสามารถมีอยู่มาได้มันต้องอาศัยเหตุมีเงื่อนไขอยู่ด้วยปัจจัยแล้วมันจึงเกิดขึ้นได้คำนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นซินนอนนี่เหมือนกันเป็นศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเมื่อมีเหตุมีเงื่อนไขดำรงอยู่ด้วยปัจจัยแล้วจึงตั้งอยู่ความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามบังไม่ว่าจะเล็กจิ๋วขนาดแบบไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นระดับไมโครสโคปิกคือต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มันก็ดำรงอยู่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของมันเหมือนกันหรือบางสิ่งที่บอกว่ายิ่งใหญ่มหาศาลมโหฬารใหญ่กว่าเทือกเขาหิมาลัยใหญ่กว่าโลกใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็แกแล็กซี่เรานี่แหละโอ้ใหญ่ไปกว่าแกแล็กซี่กับจักรวาลเรานี่แหละ โอ้ใหญ่ไปกว่าจักรวาลคือจักรวาลมันอยู่ในอะไรมันก็ใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาศัยอยู่มีอยู่ทั้งอยู่ด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนมันอาจจะยังไม่ไปถึงมันยังสมัยก่อนเราเข้าใจว่าโลกแบนการดำรงอยู่คงดวงอาทิตย์โดยเหตุอย่างนี้อย่างนี้เฮ้มันไม่น่าจะถูกเข้าใจใหม่นักดาราศาสตร์ก็ทำการคิดค้นคำนวณใคร่ครวญหาเหตุผลโอ้จึงมาค้นพบเรื่องกฎของแรงดึงดูดต่อมาก็ค้นพบเรื่องควอนตัมต่างๆถ้าไม่มีความเข้าใจถึงเงื่อนไขปัจจัยเหตุของสิ่งต่างๆนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรเงื่อนไขปัจจัยแบบไหนมันต้องมีล่ะเราอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาดมาในทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ก็ตามแต่มันต้องมีเหตุแน่พอดูสิ่งที่เล็กจิ๋วถึงขนาดว่าใหญ่โตมหึมาอย่าข้ามตัวเราไปด้วยตัวเรามันไซส์พอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็อาศัยเหตุดำรงอยู่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันตรงนี้ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไอ้สิ่งนั้นมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นว่าคนที่ติดโควิดอย่างงี้ปอดถูกทำลายไปอากาศเข้าไปในร่างกายไม่ได้ธาตุลมมันไม่เพียงพอที่จะประกอบกันอยู่กับธาตุอื่นๆให้ตั้งอยู่ได้คนนั้นก็ตายไปเห็นอย่างอื่นก็มีเยอะแยะไม่ใช่แค่ธาตุลมยังธาตุน้ำด้วยคนที่เป็นอหิวาตกโรคพอเหตุปัจจัยของธาตุน้ำเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ตายได้นั่นเพราะว่าเหตุเงื่อนไขที่มันประกอบกันอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปต้องการให้ดูข้อนี้นะเราไม่ได้จะพิจารณากายไม่ได้จะพิจารณาเราจะดูที่เงื่อนไขปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันหายไปก็มันเปลี่ยนแปลงไปหายไปนั่นมันคือมีการดับได้หายไปได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของชีวิตนี่มันก็ดับไปหายไปน้ำแข็งดูน้ำแข็งเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยว่าอุณหภูมิที่เท่านี้ด้วยความดันเท่านี้มันจึงทำให้สภาพมันเกิดเป็นของแข็งขึ้นมาได้แต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันเปลี่ยนแปลงไปสภาพความเป็นของแข็งมันก็หายไปนี่มันหายไปดับไปได้สิ่งใดสิ่งนั้นก็ตามที่จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามแล้วถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันหายไปดับไปที่ใช่มันคงอยู่แบบนั้นเนี่ยมันดับไปหายไปแล้วความเป็นอยู่อย่างนั้นก็ต้องดับไปหายไปหรือเปลวไฟตัวฝังมันจะมีอยู่ได้ปรากฏขึ้นเนี่ยมันต้องด้วยเงื่อนไขปัจจัยของความร้อนของเชื้อเพลิงและของออกซิเจนออกซิเจนนี่ต้องเข้าทำการสันดาบกันกับเชื้อเพลิงคำว่าสันดาบนี่หมายถึงมันบึ้มขึ้นหมายถึงมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นหรือในที่เกิดเปลวไฟขึ้นมาคือการเข้าผสมกันบางทีก็อาจจะเอาใส่คนๆด้วยกันแต่ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงการแค่เอามาปนๆโดนๆกันแต่หมายถึงการสันดาบที่มันจะไม่เกิดเปลวไฟขึ้นมาเมื่อเปลวไฟเกิดขึ้นมานี่มันมีเหตุแบบนี้แล้วทำไมถ้าเราเอาน้ำมันเบนซินใส่แก้วไว้เปิดฝาไว้ด้วยแล้วมาตั้งอยู่ในห้องที่อุณหภูมิปกติเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ติดไฟขึ้นมาเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่พร้อมเปลวไฟมันจึงยังไม่เกิดออกซิเจนมันยังทำการสันดาบกับเชื้อเพลิงนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องเข้ามาด้วยนั้นก็คือความร้อนต้องมีความร้อนเป็นเงื่อนไขอันที่สามจะมีความร้อนถึงค่าหนึ่งด้วยออกซิเจนอันนี้ ด้วยเชื้อเพลิงชนิดนี้มันก็จะสามารถเกิดการสันดาปติดขึ้นเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้แต่ละวัสดุเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนที่ต้องอาศัยในการที่จะให้เกิดการสันดาปเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ไม่เท่ากันเช่นถ้าคุณใช้กระดาษมาจะทำยังไงให้มันติดไฟคุณก็ใส่ความร้อนเข้าไปเอาก็เอาไฟเนี่ยไปจี้มันไฟนี่มีความร้อนสูงพอความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟไปโดนกระดาษเรานั่งอยู่ในห้องก็มีออกซิเจนเต็มที่อยู่แล้วความร้อนนั้นก็จึงทำให้มันเกิดปฏิกิริยาการสันดาปเป็นการเผาไหม้ขึ้นมาเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมามันก็กินเชื้อคือกระดาษนั้นไปแต่ถ้าตั้งอยู่เฉยๆมันไม่เป็นทีนี้วัสดุแต่ละวัสดุที่เอามาเป็นเชื้อเพลิงนั้นมีค่าอุณหภูมินี้ไม่เท่ากันความร้อนที่ต้องอาศัยถ้าไม่ต้องอาศัยความร้อนมากนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็เกิดการสันดาปเป็นเปลวไฟขึ้นได้เลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟเพราะว่าความร้อนนิดเดียวแค่ประกายไฟนิดเดียวเนี่ยซึ่งมันจุดไฟติดที่กระดาษยังไม่ได้เลยแต่พอมันไปโดนกับแก๊ส LPG อย่างเงี้ยบึ้มเลยนะเพราะว่าแก๊ส LPG มีจุดที่อาศัยอุณหภูมิน้อยมากคือต่ำกว่ามันจึงไวไฟติดไฟได้ง่ายเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟแต่ถ้าวัสดุไหนติดไฟได้ยากเป็นพรมหรือผนังหรือวัสดุบางประเภทเอาความร้อนระดับที่เป็นเปลวไฟไปจ่อใส่มันเนี่ยมันยังไม่สันดาปไม่ติดเป็นเปลวเกิดเป็นเพลิงขึ้นมาเลยเราก็เรียกว่าเป็นวัสดุทนไฟเงื่อนไขปัจจัยมันต่างกันนี่ไม่ได้จะมาสอนฟิสิกส์กันท่านผู้ฟังมาสอนการพิจารณาให้เห็นถึงเงื่อนไขว่าถ้ามันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้เหตุเกิดแตกต่างกันไปทีนี้เงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้แหละถ้าเราเข้าใจแล้วระดับจุดใดจุดหนึ่งเช่นคุณเอาออกซิเจนออกจากห้องนี้ให้หมดไฟมันก็จะดับลงทันทีจะมาเราจุดไฟใส่แก้วเอาไว้คว่ำลงแล้วก็เอาน้ำมาอยู่ข้างล่างด้วยให้อากาศที่อยู่ข้างในอยู่แค่ข้างในนี้พอเปลวไฟเผาไหม้ไประยะหนึ่งส่วนออกซิเจนภายในแก้วที่เราเก็บเอาไว้มีน้ำกั้นอยู่ด้วยมันก็จะหมดไปหมดไปแล้วเปลวไฟก็ดับไปเองหรือถ้าเราจุดเทียนไว้ในห้องของเราเราเกิดว่าใส่เทียนมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนมันหมดไปเลยจริงๆเนี่ยเปลวไฟนั้นก็ดับไปแต่นั่งที่บ้านในห้องนี้ก็ยังมีออกซิเจนอยู่แต่เชื้อมันหมดแล้วถ้าเอาออกอันใดอันหนึ่งเปลวไฟก็ดับลงได้นี่นักสู้เพลิงนักผจญเพลิงก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขปัจจัยแบบนี้เช่นเดียวกันดมฟังความดับเนี่ยมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจะไม่ดับไปได้อะก็เพราะว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นมันก็ดับไปว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงมันอาจจะยังมีอยู่แต่มันไม่ได้มีอยู่แล้วทำให้มันเกิดเหตุแบบนั้นน่ะเช่นน้ำแข็งอย่างเงี้ยอุณหภูมิก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ค่านั้นความดันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ค่าแบบที่มันจะให้เกิดความเป็นของแข็งขึ้นมาได้ไอ้ความเป็นของแข็งก็หายไปดับไปเปลวไฟนี่ก็เหมือนกันความร้อนในอากาศมันไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่ธรรมดาเชื้อเพลิงก็ตั้งอยู่ตรงนี้ออกซิเจนก็มีอยู่ทั่วไปแต่ทำไมมันไม่ติดเปลวไฟไปหมดทุกที่ทุกสิ่งทุกแห่งล่ะเพราะว่าความร้อนไม่ถึงค่าของมันที่จะมาเกิดเปลวไฟได้เงื่อนไขปัจจัยมันไม่ถึงจุดนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าให้มันถึงจุดมันก็เกิดถ้าออกเคลื่อนจากจุดที่มันจะเกิดได้มันก็ดับไปความเข้าใจข้อนี้สำคัญมากนะทุกฝั่ง คือถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่เข้าใจในธรรมชาติที่ว่าเออมันดับได้เอาแค่ว่าถ้าคนเข้าใจธรรมชาติแบบนี้ว่ามันดับได้อาจจะยังไม่ต้องไปรู้ถึงเหตุแล้วว่าไอ้ที่มันจะให้มันเกิดมันอะไรบ้างเนี่ยเอาแค่ว่าเข้าใจธรรมชาติในการดับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วเนี่ยนะแค่นี้มันดีมากแล้วเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจข้อนี้แล้วเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันแล้วไอ้สิ่งนั้นมันดับไปเนี่ยคนนั้นจะตกใจขึ้นทันทีคือคนที่ไม่เข้าใจข้อนี้ใช่ไหมก็คิดว่าเออมันมีอยู่ดีดีดีฉันชอบคิดว่าสิ่งนี้มีดีเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะสะดุ้งสะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันเกิดได้ดับได้นั้นสะดุ้งเนี่ยมันทั้งสองทางแต่สิ่งใดที่เราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบฝนตกโอ้ยพอเหตุเงื่อนไขปัจจัยการฝนตกมาฝนก็ตกเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าคนไม่ชอบฝนตกแล้วเหตุเงื่อนไขของการที่จะให้ฝนตกมันดับไปฝนมันก็หยุดไปใช่ไหมโอ้ดีดีดีใจดีใจขึ้นมาจากการที่ฝนหยุดตกเราก็จะสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆทั้งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจตามแต่เหตุที่มันจะดับหรือมันจะเกิดจะมีความสะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งต่างๆด้วยความไม่เข้าใจข้อนี้ความเข้าใจข้อนี้จึงสำคัญมากที่ต้องเข้าใจถึงความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆที่มีเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดได้สิ่งต่างๆที่เงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปดับไปสิ่งนั้นก็ต้องดับไปทุกอย่างทุกสิ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดจะเป็นของเราจะเป็นของเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณครองหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองจะเป็นสิ่งเล็กจิ๋วจะเป็นสิ่งใหญ่โตมโหฬารมหาศาลจะอยู่ในที่ไกลที่ใกล้จะเป็นของละเอียดหรือหยาบเป็นของเลวหรือประณีตจะเป็นของในโลกหรือนอกโลกก็ตามต้องเป็นอย่างนี้หมดหมดทุกอย่างที่จะเป็นแบบนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นอย่างนี้ได้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้มันต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยเงื่อนไขเนี่ยทุกสิ่งอย่างเป็นอย่างนี้นี่นะคือในขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเองก่อนเนี่ยหนูขั้นตอนที่สองก็ได้ขั้นตอนแรกนี่คือทำจิตให้สงบใช่ไหมขั้นตอนที่สองมาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ในธรรมชาติแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ว่ามันดับไปได้เราเข้าใจข้อนี้แล้วเราจะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพราะอะไรที่มันดับไปที่ถ้าเราชอบมันแล้วมันดับไปเออเราก็เข้าใจแล้วว่ามันก็เหตุมันดับมันเปลี่ยนแปลงเนาะหรืออะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วมันดับไปเราจะไปดีใจเออเราก็เข้าใจแล้วว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ดับไปในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเราก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนี่ทบทวนดูถัดมาเราสังเกตดูเราไม่ได้ดูเงื่อนไขปัจจัยนั้นแล้วนะเราดูตรงความสัมพันธ์คือถ้าเราเขียนภาพนี่ A ใช่ไหมหรือเขียนเกิดลูกศรไปเป็น B A ไปเป็น B ถ้า A หายไปคว่ำไป B ก็คว่ำไปด้วยโอเคไม่มีปัญหาถ้า A เกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมา B ก็ตั้งขึ้นมาด้วยก็เราพูดไปแล้วนี่ใช่ทำความเข้าใจข้อนี้ดีมากแต่ไม่เข้าใจนี่เสียหายมากจะสะดุ้งสะเทือนไปแล้วเข้าใจแล้วจะดีมากแจ่มแจ้งชัดเจนทีนี้เรามาดูตรงลูกศรมันนี่แหละนี่คือสำคัญนะนิโรธสัญญานี่เอาตรงลูกศรไม่ใช่เอาตรง A หรือตรง B ยังไงนะก็นี่แล้วเราพิจารณาตรง A ตรง B ให้ได้ก่อนเพราะมันเห็นชัดเจนกว่า ถ้า A ดับ B ก็ดับใช่ปะถ้า A เกิด B ก็เกิดนี่ก็ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์นะท่านผู้ฟังแต่ให้พยายามท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจถึงหลักการข้อนี้ให้ได้ว่าเงื่อนไขปัจจัยเหตุมันต้องอาศัยเหตุไปแล้วปรุงแต่งไปใช่ไหมล่ะไอ้การที่ปรุงแต่งไปเนี่ยท่านใช้ศัพท์เนี่ยหมายถึงตัวลูกศรเอมีอุณหภูมิความร้อนเชื้อเพลิงสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเหตุแล้วไงมันก็จะเกิดผลเป็นเปลวไฟขึ้นบ้างเป็นสภาพความเป็นของแข็งของน้ำก็เป็นน้ำแข็งขึ้นมาบ้างเป็นฟ้าผ่าบ้างเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามแต่ที่เหตุนั้นจะปรุงแต่งไปที่ว่าปรุงแต่งไปเนี่ยมันคือลูกศรไปแต่มันดับใช่ไหม A ดับ B ก็ดับแต่ลูกศรมันยังมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรากำลังมาพิจารณาตัวลูกศรเนี่ยว่ามันคือสังขารการปรุงแต่งที่มันมีอยู่นะสังขารการปรุงแต่งมีอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีเปลวไฟก็ติดขึ้นมาอีกแล้วมันติดได้ไงเนี่ยหัวลูกศรมันยังอยู่ตลอดถ้าเหตุมันมาบูมทันที A มันก็ไป B ทันทีถ้าเหตุดับไป A ดับไป B มันก็ดับไปทันทีแต่ลูกศรมันยังมีอยู่ตลอดฟังให้ดีการปรุงแต่งสังขารหลักการเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนี่มันยังมีอยู่มันยังไม่ดับฟังอีกครั้งนะคือถ้า A ดับB ก็ดับตามใช่ป่ะแต่ลูกศรยังไม่ดับถ้า A เกิด B ก็เกิดตามใช่ป่ะลูกศรก็ยังมีอยู่ตลอดการชานานการปรุงแต่งเนี่ยคือลูกศรเนี่ยหลักการเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับแล้วไงเนี่ยท่านได้เห็นตรงนี้ล่ะเห็นตรงที่ว่าลูกศรทำไมมันต้องมีอยู่ตลอดแล้วลูกศรมันดับไม่ได้หรอท่านผู้ฟังที่เพิ่งฟังมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะลูกศรมันคืออะไรเพื่อนตรัสบอกว่าอย่างนี้บอกว่าหากสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงจะไม่มีอยู่แล้วไซความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงจะไม่มีเลยเพราะเหตุที่สิ่งที่ซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั่นเองจึงได้มีความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงนั้นจึงปรากฏอยู่ข้อนี้หมายความว่าถ้ามี Aแล้วเกิด B ได้ใช่ป่ะหรือถ้า A ดับไปแล้ว B ก็ดับไปเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วซึ่งกฎธรรมชาติข้อนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเอาแล้วไอ้กฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่อาศัยเหตุหรอมันก็ต้องมีเหตุของที่ว่ากฎธรรมชาตินี่มันคืออะไรฮะนี่แหละจึงพูดถึงลูกศรที่ว่าไอ้กฎธรรมชาตินี่ลูกศรนี่แหละที่ว่าถ้ามี A มี B ละมีความดันมีความร้อนเกิดไฟขึ้นละอะแต่ไฟดับก็ดับไปใช่แล้วธรรมชาตินี้มันมาได้ไงเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่ใช้มันเกิดเนี่ยไอ้ลูกศรเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมาไงเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยของมันเหมือนกันอะไรที่ทำให้ลูกศรนี่มันตั้งอยู่มีอยู่คงอยู่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นหายไปดับไปลูกศรนี่ก็ต้องดับไปหายไปธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงธรรมชาติอันเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความเย็นไอ้ที่มันเชื่อมกันอยู่ได้นะทุกฝังเพราะมันเป็นตัณหาตัณหาเนี่ยมันทำให้เชื่อมกันทุกฝังอาจจะคิดว่ามันก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยแบบหนึ่งต่อไปแล้วต่อไปแล้วมันจบที่ไหนเราจะบอกว่ามีลูกศรอีกลูกหนึ่งมันทำให้ลูกศรนี้เกิดลูกศรที่สองนั้นเกิดมาได้ไงก็มีลูกศรที่สามนั่นแหละมันทำให้ลูกศรที่สองเกิดแล้วจะมีลูกศรที่สี่ที่ห้าที่หกต่อไปจนถึงอินฟินิตี้ล่ะ มันก็เกิดขึ้นดับได้เหมือนกันนะก็นี่ไงมันเป็นอวิชชามันบังอยู่ทุกขั้นตอนต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกยังไงมันก็ไม่จบแล้วมันจบตรงไหนมันจบตรงอุปธิตมุฟังอุปธิคือตัณหาและอวิชชาตัณหาเนี่ยยึดเอาไว้อวิชชาเนี่ยบังเอาไว้มันจึงเกิดต่อไปแล้วก็ดับต่อได้เกิดต่อไปแล้วก็ดับต่อได้ดับได้ก็เกิดได้เกิดได้ก็ดับได้ตัณหาอวิชชามันทำงานแบบนี้แต่ธรรมชาติมันเป็นที่สงบระงับสลัดคืนเจ้าตัณหาดับไปของเจ้าอวิชชามันต้องมีสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้มีไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงอ่ะถ้ามันไม่มีเอาสิ่งที่เราอยู่ในโลกมันมีมันเกิดมันทำมันถูกปรุงมันเป็นการปรุงแต่งถึงมีลูกศรที่หนึ่งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเออแล้วถ้าบอกว่าธรรมชาติที่มันไม่ต้องปรุงแต่งแบบไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาดับไม่ต้องเป็นลูกศรที่สองที่สามแล้วถ้ามันไม่มีใช่ป่ะมันก็ต้องไม่รอดแต่ว่าคนเรามันรอดได้นะเพราะทางมันมีอยู่ถ้าเรามีศรัทธาดุมฝังมีความเชื่อคือคนแรกที่เขาจะค้นพบทางนี้เนี่ยมันดิมันยากต้องใช้ความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะจึงเห็นลูกศรต่างๆมากมายแล้วยังไงหน้ามันวนไปยังไงจึงทำลายเปลือกไข่คือเจ้าอวิชชาที่ว่ามันห่อหุ้มจิตใจของสัตว์ทั้งหลายท่านก็ทอดออกไปด้วยปัญญาด้วยมรรคแปดทำให้ออกไปแล้วบอกว่าโอ้นี่ทางมันมาทางนี้ทางนี้มันมีอยู่ความรอดออกไปได้เนี่ยมันมีตามทางนี่คืออะไรทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไงมันอยู่ตรงไหนในนิโรธมันอยู่ตรงตัณหาไงลูกศรต่างๆที่มันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยมันแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันคือตัณหาที่เคลือบคลานไปหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นั่นคืออวิชชาเพราะมันเป็นวงกลมบังเอาไว้เราละตัณหาตรงนี้ล่ะเฮ้ยทำไมมันถึงยังเกี่ยวยังไงนะอาศัยศรัทธามาตามทางที่เราไม่เคยไปมันบริไว้เหมือนช้างที่จะมีคุณสมบัติเป็นองค์อวัยวะของพระราชาได้ช้างนั้นต้องเป็นผู้รู้ไปในการที่ว่าพระราชาหรือขวานช้างสั่งให้ไปทางไหนที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็รีบไปทางนั้นโดยพลันในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้ที่เดียวที่เราไม่เคยไปนั่นคือนิพพานเราจะไปทางไหนอ่ะคุณไม่ว่าจะขี่ลูกศรเช่นไหนคุณก็วนไปวนมาใน31ภพภูมินี่แหละถ้าสร้างอาสวะชนิดที่ให้เกิดเป็นเทวดาคุณก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหตุเงื่อนไขมันมีถ้าคุณสร้างอาสวะอนุสัยชนิดที่ให้เกิดเป็นสัตว์นรกคุณก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าสร้างอนุสัยชนิดที่ให้เกิดเป็นพรหมคุณก็ไปเกิดเป็นอยู่พรหมตามลูกศรตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาแต่ที่ไม่เคยไปเลยนั่นคือนิพพานเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยตอนไหนไปเนี่ยไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าพิจารณาเห็นอะไรตัณหาเป็นเหตุเกิดของสิ่งต่างๆทำการปรุงแต่งของตัณหาให้มันสงบระงับความที่มันมีการปรุงแต่งมีลูกศรได้นี่แหละเพราะว่าอาศัยตัณหาอาศัยอวิชชาเราจะดับลูกศรนี้ไม่ใช่ว่ามีลูกศรอื่นให้เกิดลูกศรนี้เราก็มีลูกศรอื่นให้เกิดลูกศรนี้ต่อไปนั่นคืออวิชชาคือความไม่รู้ว่าทำไมมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าทำไมมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้ความรู้เนี้ยคือความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี้อาศัยปัญญาในการเห็นตามความจริงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาอาศัยการปรุงแต่งไม่ใช่ตัวมันเองเกิดขึ้นได้ดับได้ตามเงื่อนไขปัจจัยนี้ มันไม่ควรจะยึดถือเอาไว้สำคัญนะตรงนี้ไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ถ้าไม่ควรยึดถือเอาไว้ก็วางมันสิใช่เราควรวางมันเสียเราจะทำการปรุงแต่งต่างๆให้มันแบบดับไปมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นแต่มันอยู่ที่ตัณหาในจิตใจของเราต่างหากถ้าตัณหาในจิตใจของเรามันระงับมันดับมันสิ้นไปมันเย็นไปเนี่ยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้มันทำลายลงหมดมันดับหมดลูกศรเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นไม่ได้ความดับความระงับนี้คือนิโรธเราจะดับเราจะละตัณหาได้ทำจิตให้สงบแล้วเห็นสิ่งต่างๆที่มีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นได้ดับไปได้เนี่ยเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเป็นความสลัดคืนแห่งอุปาทิเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหาความทยานอยากอุปาทิความยึดถือที่เป็นพวงจนไปถึงอวิชชาต่างมีเงื่อนไขปัจจัยดับได้เพราะความการคลายความดับไปของอวิชชาอาศัยอะไรมันจึงดับอวิชชาจะดับได้อาศัยวิชชาให้เกิดมีวิชชาเกิดอวิชชาดับไม่ใช่อาศัยอวิชชาอีกอันหนึ่งอวิชชาจึงเกิดอาศัยอวิชชาอีกอันหนึ่งอวิชชาก็เกิดอวิชชาก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นเหตุจะให้อวิชชาดับมันไม่ใช่ว่าอวิชชามันจะดับเพราะลูกศรมันยังมีอยู่ตลอดแต่จะให้อวิชชาดับคุณต้องให้วิชชาเกิดตัดมันไม่ใช่ให้ลูกศรดับตัดมันที่ลูกศร นี่เลยตัดมันยังไงใช้ปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ที่วิชาวิชาจะเกิดขึ้นได้ไงอาศัยโพชฌงค์โพชฌงค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เกิดได้ไงอานาปานสติหรืออนุสติแบบใดๆก็ตามเราตั้งสติสัมปชัญญะไว้จิตเป็นสมาธิดูมันให้ดีดูแล้วอย่าตามไปดูแล้วให้เห็นความเกิดขึ้นความดับไปได้ดูให้ดีแล้วเห็นความเกิดขึ้นความดับแล้ววิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปมันยังไม่ดับไปเป๊ะเลยหรอกตำฟังมันไม่ได้เหมือนเปิดสวิตช์ไฟอย่างนี้แต่มันจะค่อยจางคลายไปมันจะค่อยระงับไประงับลงระงับลงจนในสายเส้นลูกศรที่มันเชื่อมการปรุงแต่งกันมันจางคลายไปหักลงไปดับไปสิ้นไปเป็นความดับเย็นธรรมะคือนิพพานความเย็นความดับความระงับสิ่งอื่นๆต่างๆก็เป็นธรรมชาติของมันนะแต่จิตใจของเราเนี่ยมันจะเย็นความเย็นนี้นั้นคือนิพพานสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่แน่ให้มีความมั่นใจความมั่นใจนั้นคือศรัทธาความมั่นใจไม่ใช่ความเชื่อท่านผู้ฟังเราอาจจะไม่เคยไปโรงสถานที่แบบนั้นแต่ก็บอกทางนี้ไปได้ลองไปได้ก็ลองไปดูทำลองไปดูความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงนั้นมันมีอยู่ทางรอดนี่เพราะเหตุนั้นมีความดับแห่งเหตุนั้นมันก็มีด้วยการดับตัณหานี่แหละท่านผู้ฟังจะทำให้จิตใจของเรานั้นพัฒนาไปได้ในการฝึกนิโรธสัญญานี้เราต้องทำจิตให้สงบซะก่อนท่านผู้ฟังถึงจะมาเห็นตามการใคร่ครวญนี้ไปได้ในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารรายการธรรมรับอรุณตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าจะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชคำว่าดอนไฮโซ D O N H A I S O K